تا کی زندگی در ماست، تا کی زندگی در ماست. بندگانی اللهم، عهدی بندگی با ماست، پیروانی این راهم، تا کی زندگی در ماست، تا کی زندگی در ماست.